شور د تکبیر شور د تکبیر شور د تکبیر شور د تکبیر مست غزا د مستی مضمون دا خندق پانوم د مینیون دم کی را گیر دی هر یو ملعون لدار تختی هر افلاتون دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات پا دخمن وارد اله را خوا تندر گزار دی اله را خوا غالم حصار دی اله را خوا دمرگ پر لار دی اله را خوا غالم حصار دی اله را خوا دمرگ پر لار دی اله را خوا دل روبر تلفات دل روبر تلفات شور د تکبیر شور د تکبیر شور د تکبیر شور د تکبیر مست غزا د مستی مضمون دا خندق پانوم د مینیون دم کی را گیر دی هر یو ملعون لدار تختی هر افلاتون دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دا عشق غاز دی د ترش رنگ پر دخمن باندی ټول جهان تنگ سود بی دینو هر ارمان رنگ کڑی ظلمو دی پر قرآن ننگ سود بی دینو هر ارمان رنگ کڑی ظلمو دی پر قرآن ننگ اوری هر خوا فتوحات اوری هر خوا فتوحات شور د تکبیر شور د تکبیر شور د تکبیر شور د تکبیر مست غزا د مستی مضمون د خندق پانوم د مینیون دم کی را گیر دی هر یو ملعون لدار تختی هر افلاتون دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات پورته منبر ته بیا سو بلال کوي اذان د استقلال بدرنگ جهان تی ورکی جمال هر یو عاشق کړي استقبال بدرنگ جهان تی ورکی جمال هر یو عاشق کړي استقبال دمو د عشق برکات دمو د عشق برکات شور د تکبیر شور د تکبیر شور د تکبیر شور د تکبیر مست غزا د مستی مضمون د خندق پانوم د مینیون دم کی را گیر دی هر یو ملعون لدار تختی هر افلاتون دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات دی د خندق عملیات د ننګ میدان دی